Որքան ես տեղյակ եմ, այդ զինվորը, որ զոհվել էր, մակարդված չէր, եւ ինչ որ մեկը մոտեցավ Միքայել Սարբազանին եւ մի հարց տվեց, ասեց Միքայել Սարբազան, եթե մարդ մակարդված չի, եկեղեցով կարգ կատարում են, Միքայել Սարբազան ասել, եթե մակարդված չի, ըստ եկեղեցու կանոնի, եկեղեցով կարգ չեն կատարում։ Մենք գիտենք, որ եթե մարդ մակարդված չի, ընդհանրապես թաղման կարգ չեն կատարում, առավելագույն ինչը մենք կարող ենք անել, դա հոգեհանգստյան աղոթքներ։ Իրան այդպես են, բայց չեն ասել, որ սա ազգի նահատակա, զինվորը, ուղակի ասել են, եթե մկրտված չի։ Եթե սկզբից ասեին, որպես բացառություն, որպես ազգի նահատակ, իհարկե ինքը կարտոն էր, առանց որևէ կասկածի։ Ոնց որ մեկը ինձ գա մոտենա, ասի, Պարքև Սրբազան, հիմա պահոց օրերին միս կարել է ուտելի, ես պետք է ասեմ, որ ըստ եկեղեցու կանոնի ոչ, բայց մի հարց կարող է ցակել, կարող եմ արդեն հիվանդը, շաքար ունի, ես ինչու պետք է ասեմ, որ այս մարդը կանոնը պահի, կամ մարդը զինվորական է, իրանց էլ ամեն օր միս են տալի, որ մարդը ուժ հավաքի, մենք ոչ ենք արգելում իրենց, երբ որ հարցը տալիս են, շատ ճշգրիտ ասեն և բացատրեն, ինչ պարագա է և ինչ բացառություն կարող է տեղի ունենալ։ Ես վստահ եմ, որ հոգեհանգիստ արեցին և եկեղեցու մեջ արեցին որպես բացառիկ երևույթ, որպես նահատակ և ազգի և հավատքի և հայրենիքի համար։ Ամբողջ կարգը չեն կարող կատարել, դամբարանը չեն կարող խաչակնքել, բայց հոգեհանգստյան պաշտոն արեցին, իհարկե, նաև եկեղեցում որպես նահատակ ազգի։ Մկրտությունը խիստ անհրաժեշտ է, որտեվ մկրտության իմաստը կայանում է հետևյալում։ Մենք գիտենք, որ հենց մեր նախահայրը, առաջին մարդը, ստեղծված ասոկոմից Ադամ և Եվան, մեղք գործեցին և մարմնապես դարձան մահկանացու։ Մենք այսօր բոլորը ծնվում ենք որպես մահկանացու ադամական մեղքի մեջ, և որպեսզի մենք ազատվենք ադամական մեղքից և ճանապարհ ունենանք, հնարություն ենք վերադառնալու նաև ֆիզիկական անմահությանը, և մեզանից սրբվի մեր բոլոր նախնիների մեղքերը, դրա համար պետք է մկրտվել։ Երբ որ մարդ մկրտվում է, իրանից հանվում է ադամական մեղքը, մեկ, և հանվում են բոլոր իր նախնիների, սերունդների մեղքերը։ Ինքը պիտի այսուհետ պատասխանտա իր անհատական մեղքի համար, սա մեկ, երկրորդը, ինքը երբ որ մկրտվում է, ինքը վկայում է, որ ինքը դավանում է և հավատում է Սուրբ Երրորդությանը և ընդունում է Քրիստոսին որպես մարդկության փրկիչ, որը աշխարհի բոլոր մեղքերի ինքը իր վրա է վերցրել, և ինքը կարող է ցանկացած մարդու մեղքերին թողություն տալ, արձակել մեղքերից։ Ահա թե ինչու մենք մենք պիտի մկրտվենք։ Հա թե ինչու Քրիստոս ասում է. Ով հավատաց եւ մկրտվեց, պիտի փրկվի։ Ով ինձ ճանաչեց, ինձանով կարող է ճանաչել Հայր Աստծուն։ Առանց ինձ դուք չեք կարող գնալ դեպի Հայր Աստված, որտեղ ես եմ ճանապարհը, ես եմ լույսը, ես եմ դուրն կենաց, ես եմ հացն կենաց։ Առանց Քրիստոս փրկության ճանապարհ այս աշխարհում ոչ ոք չունի։ Նախին ժամանակ գրավոր ավետարան չկար։ Առաջի ավետարանի մասին եւ քրիստոնեության մասին քարոզողները, վկայողները, լուսաբանողները հենց առաքյալներն էին։ Այս ժամանակ ոչ տպագրություն կար, ոչ էլ գրավոր աղբյուր։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոսի խաչելություն համարձումից հետո տասնյակ տարիներ գրավոր, հետո իհայտ եկան առաջի ձեռագրերը։ Մեզ հայտնի են կանոնական 4 ավետարանիչներ, բայց կան նաեւ այլ առաքյալներ, որոնք էլ իրենց հերթին գրավոր գրել են ավետարան, ինչպես Թոման, Պետրոսի ավետարանը կա եւ այլն։ Կարդալ։ Հիմա պատկերացրեք, միլիոնավոր մարդիկ կային աշխարհում, այդքան ով պիտի պատճենահաներ այդ ձեռագրերը։ Շատ քիչ քանակով էր, դրա համար իրանք հավաքում էին ժողովրդին 500 հոգի, 100 հոգի, 1000 հոգի եւ սկսում էին քարոզել ժամերը ուղակի, որպեսզի իրենց մատուցեն այդ ճշմարիտ հոգեոր գիտելիքները Աստծո եւ Աստծո արքայության մասին։ Դրա համար, երբ որ հոգեորականը ձեռնադրվում, ինքը ուխտ է անում քարոզել եւ ուսուցանել, ինչպես Քրիստոսն է պատգամել՝ գնացեք, մկրտեք եւ աշակերտ դարձրեք, այսինքն ուսուցանեք եւ քարոզեք։ Հիմա երբ որ ունենք գրավոր Աստվածաշունչը, մենք պիտի միայն ընթերցելով փորձենք մկրտվել, ընթերցելով պիտի հանգենք այն գաղափարին, որ մկրտությունն անհրաժեշտ է։ Այսինքն գրավոր Աստվածաշունչը որևէ կերպ թեթևացնում է արդեն ձեռնադրված հոգեորականի պարտականությունները։ Իհարկե, եթե մարդ ընթերցել է Աստվածաշունչը, քահանայի կամ հոգեորականի գործը ավելի հեշտանում է, որովհետև տվյալ մարդը ավելի բան իմաց է, բայց բոլոր պարագաներում, երբ որ մարդ կամենում է մկրտվել, ինքը նախորդ պիտի գա քահանայի մոտ, որը պիտի իր տարրական գիտելիքները եւ պարտականությունները բացատրի մկրտվողի եւ կնքահոր, ով որ պիտի կնքահեր կանգնի։ Ինքը պիտի նախապատրաստի, որպեսզի ավելի գիտակից, ավելի խորունգ ձևով այդ մարդը անցկալի իր այս սուրբ արարողությունը։ Կարելի է գալ որպես հայ քրիստոնե ազգի պատկանող, ասել ես կամենում եմ մկրտվել, սրտով գիտեմ, որ դա ճիշտ է։ Հա, կարող ենք մկրտել, բայց ավելի արժեքավոր կլինի, երբ որ նա գիտելիքներ ունենա։ Հին կտակարանում առակած գրքում ասվում է, որ քարոզն ասվում է բարձր տեղից, պարիսպների գլխից։ Այսինքն, մինչև հավատացյալի քահանային դիմելը, նա պետք է որոշակիորեն ստանա նաև քահանայից, քահանան նրան պետք է պատրաստի։ Այնինչ մեր օրերում կարծես թե մի քիչ անտարբերության է մատնված, նաև այն առումով, որ մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք, մեզ թվում է, երբ որ քրիստոնյա ենք, արդեն իսկ կանխավ մենք ապահովագրված ենք Քրիստոսի կողմից եւ մի քիչ անտարբեր են մարդիկ նաև մկրտության հարցում։ Այս առումով գուցե եթե մի քիչ անտարբեր երախան, կարծում եմ պետք է անպայման հետաքրքրված լինի քահանան։ Բնական է, ամեն պատարակի մեր քարոզները ինչը կոչ է՝ մեղքերից ազատվել, քրիստոնեական կենցաղով ապրել, կապված լինել Աստծո հետ։ Իդրա առաջի ամենակարևոր նախապայմաններից մեկն է ճշմարիտ քրիստոնյա դառնալու համար ստանալ սուրբ մկրտությունը, այդ դրոշմը, եւ հաղորդվել Քրիստոսի մարմնի եւ արյան հետ։ Մարդիկ կան, եւ նույնիսկ Արցախում չեմ ուզում անունները տալ, երբեմն ասում էի, չես ուզում մկրտվես, պաշտոնյա մարդիկ են եւ այլն։ Կուրսկը բացում ասում է, սպասանար, 7 տարի իմ վրա խաչ եմ գրում, ես ինձ համարում եմ քրիստոնյա, Աստվածաշունչն եմ կարդացել, դե մի օր ժամանակը գա, կնքահայր կճարեմ արժանին, կկնքվեմ։ Thank you. Մենք Արցախում ունենք 272 թե 276 համայնք եւ ռեալ ունենք 8 գործող քահանա։ Այսինքն 7 շրջան ունենք եւ 270-ը եթե 7-ը ենք բաժանում, ընդամենը 30 գյուղ է բաժինկնում ամեն մի քահանայի։ 30-40 գյուղ։ Հադրութում ունենք 1 քահանա Տերմաթյոս, որ երևի մի 10-15 գյուղերով շրջում է նվազագույնը, ասվան ցածքում պատարակներ է մատուցում, դպրոցն է ուրտում եւ այլ եւ այլ։ Չնայած գյուղերի քանակը մի քիչ ավելի է։ Երևի 2-3 ամիսը մեկ հազիվ հասցնում եմ մտնել այս ծայրը կամ այն ծայրը, որքան մենք կարող ենք իրան բենզինով ապահովել։ Նույն էլ Ասկերանի հոգևոր սպասավորը, նույնը ենթադրենք մեր Քելբաջարի եւ Արեմատյան Մարդակերտի քահանա Տեր Հովանեսը։ Տասնյակ Մարդակերտի գյուղեր ունի եւ ամբողջ քարավաճարի շրջան։ Ուկասի ավետարանում Քրիստոս ասում էր. «Աստվածային արքայության բարի լուրը ուրիշ քաղաքներում էլ պետք է քարոզեմ, որովհետեւ Աստված հենց դրա համար ուղարկեց ինձ»։ Այսինքն ասում են նրա մասին, որ ոչ միայն Երուսաղեմ պիտի քարոզի Քրիստոս, ինքը գիտեր նախորդ, որ աշխարհում եկ ամբողջ հեթանոս աշխարհը պիտի գա եւ մկրտվի, ինքը կանխավ Մարգարեանում է, ասում է դրա մասին։ Բոլոր դեպքերում Քրիստոս շատ շարժուն էր եւ նախտրականություն չեր դնում այս կամ այն գյուղի մեջ, նա ընդհատ շրջում էր գյուղերով, ընդ որում ոտքով եւ ավելին ոտաբոբիկ։ Իհարկե զավեշտալի է, երբ որ հայմատում ենք ներկայիս եւ անցյալի ժամանակները, բայց նույնքան զավեշտալի է, երբ որ ներկայումս հնարավորությունները ավելի շատ են, պարտականությունները երևի թե ավելի քիչ, բայց դարձյալ թերացումներ կան եւ նաեւ խմբային մկրտությունների արգելքը ինչ որ խանգարում է նաեւ մկրտվող ցանկացողներին, երբ որ ունեն գյուղեր, որտեղ պատրաստ են գրեթե գյուղովի կամ մեծամասամբ, բայց ասում են, որ խմբային մկրտությունները արգելված են, բայց դարձյալ եթե դիմենք ավետարանին, ունենք ավետարանում նման դեպքեր, երբ որ Պետրոս Առաքյալը 3000 մարդ է մկրտում նույն օրվա ընթացքում, եւ նաեւ հիշենք հայոց դարձը, երբ որ Գրիգոր Լուսավորիչը Եփրատի ջրերում մկրտում էր արքունական զորքին, եւ Ագաթանգեղոսը հիշում է, նկարագրում է, որ մի օրվա մեջ մկրտվեցին 150,000 15 բյուր մարդիկ եւ իր հետ կան 300 եպիսկոպոս եւ գրեթե 3000 քահանա, որ իրեն օգնում են։ Մի մարդ չի կարող նույնիսկ 3 ամսվա մեջ 400,000 մարդ մկրտի, դա հասկանալի է։ Մեր գյուղերում ունենք 100-150 բնակիչ միջին հաշվով, որ այս մի գյուղում ասում են, դե հա մենք էլ կցանկանայինք մկրտվել, մի ասեք, որ պատրաստ են, ունեն ցանկություն, դա շատ լավ է։ Ես այս մի քանի օր աճ 7 գյուղով անց Ասկերանի Սամանամերձ գյուղերով։ Դա իդեպ կարելի է կազմակերպել մի շրջագայության ընթացքում լինել 10 գյուղում։ Կարելի է։ Հիմա ես իրաց հետ մանավորեցի, որ քահանասարգավորներ պիտի գան, ձեզ հետ պիտի հանդիպեն, մենք գրաֆիկ ենք ստեղծել, պլանավորել ենք, մի քանի անգամ պիտի գան, նախապատրաստեն մկրտությանը, հիմա մասսայական կնունքը այսպես է, մենք կարող ենք ամբողջ գյուղը մկրտել, բայց ամեն 4-5 հոգին պիտի իր քավորն ունենա, չի կարող մի մարդ դառնալ 150 հոգու քավոր։ Դա կազմակերպչական խնդիր է, որ կարելի է հեշտ իրականացնել։ Անելու ենք, եւ մենք պլանավորել ենք Ասկերանի Սամնամերձ 7-ը մենք այցելեցինք, մնաց 2 գյուղ, որ ես չհասցրեցի, 2 գյուղն էլ պիտի այցելեմ, եւ այդ 9 գյուղերը կամաց-կամաց պիտի պատրաստենք մկրտությանը, որից հետո պիտի անցնենք մի քիչ ավելի հարավային շրջան նույն նպատակով, բայց քահանաներ սակայն պիտի սկսեն նախապատրաստել իրենց, որ մի քիչ ավելի բանեմաց լինի այդ մկրտությունները։ Բոլոր դեպքերում առաջին քայլը պետք է, կարծում եմ, քահանայի կողմից լինի, ի վերջո քահանան բարձրաստիճան պաշտոնյա չի, որին պետք է դիմել գրավոր կամ բանավոր։ Մկրտությանը մար ոչ ոք մեկին չեն դիմում գրավոր բանավոր։ Հիմա մենք Ասկերանից ենք սկսել, հետո պիտի անցնենք Մարտունի Սամանամերձ գյուղերը եւ Հադրութի։ Դուք ուրիշի առաջին մասում հիշեցիք Պահքի շրջանի մասին։ Այսօր մենք բարեբախտաբար Պահքի շրջանում ենք եւ սա նաեւ լավագույն շրջանն է մեղքերից ազատվելու, ապաշխարության, ներողամտության եւ բազում այլ մեղքերից ազատվելու եւ մկրտության, որովհետեւ նախկինում դուք հրաշալի գիտեք, որ հենց Պահքի շրջանի ավարտին էին շատ շատերը մկրտություն ստանում եւ կարծում եմ կարելի է այս շատ բարենպաստ շրջանից նաեւ օգտվել։ Զատիկից հետո նախապատրաստենք եւ Ասկերանի 9 Սավանամերձ գյուղերի ժողովրդին սկսենք մկրտել, հետո ասենք հարավային շրջաններ, հենց Պահքից հետո, որտեղ բարեմեր շրջան է նախապատրաստելու։ Thank you. Դատավորի կիրակի օրվա խորհուրդն, ինչպես շեշտեցիք, անդուր և անդադրում աղոթքն է։ Ավետարանում, ինչպես ասում է, չլինել աղոթող կեղծավորների նման, ովքեր որ ճանկրոտում են իրենց երեսները կամ ինչ որ ձևով ուզում են կողքիներին ցույց տալ, որ մենք աղոթքի ենք կանգնած, այն Քրիստոս ասում է, երբ որ աղոթքի կանգնես, կանգնի լուր, դու քո մտքերի, դու քո խոհերի, դու քո ուժերի հետ, եւ քո խնդրանքը քո աղերսը ուղի Աստծուն։ Ինչպես այս կիրակի օրվա այդ կինը, որ անընդհատ խնդրում է, դատավորը ամբարտավանի մեկը լինելով, անտեսում է, քանի որ այստեղ նաեւ կա վիճակ, եթե այդ փոխարեն կարող է լինել մեկ այլ մեծահարուստ ժամանակի, միգուցե դատավորը ավելի շուտ լսեր նրան, բայց քանի որ կինը խեղճ էր, քանի որ կինը որևէ բան չուներ, անընդհատ անտեսվում էր, անընդհատ անտեսվում էր նրա կողմից, ի վերջո եւ կնոջ աղոթների շնորհիվ եւ Աստված դատավորին հասցրեց այն աստիճանի, որ չի կարելի դեռ անջատել ունևոր, չունևոր, հարուստ, աղքատ, որովհետեւ Աստուած բոլորը մեկ են։ Բոլորս մեկ ենք Աստծո առաջ, որովհետև մարդը Աստծո առաջակողության պսակն է։ Այսինքն, երբ պսակը չի կարող մեզ լինել կամ փոքր լինել, մենք բոլորս մեկ ենք Աստծո առաջ։ Եվ մեր աղոթներում մենք, եթե աղոթում ենք իրոք սրտած, եթե աղոթում ենք մաքուր հոգով եւ սրտով, միևնույն է, Աստծո համար ընդունելի է։ Եվ որևէ մեկին, եթե ինչ-որ հարցում ենք, խնդրում ենք, դիմում ենք, կոնկրետ այս պարագային դատավորի պարագային, 1, 2, 3 անգամ մերժելուց հետո միևնույն 4-րդ կամ 5-րդ անգամ մեր խնդիրը կատարվելու է։ Եթե այս կնոջ օրինակը Աստված տվեց, որ նաև չցանձրանանք, մենք երբևիցե մեր որևէ գործի մեջ չցանձրանանք, եւ աղոթքի մեջ, եւ եկեղեցական մեր ծառայության մեջ, ի՞նչ տարբերություն, այսինքն այսօր մենք կարող ենք ժամերգությանը պատարակին մեր աղոթքը անել, բայց չի նշանակում, որ ժամերգությունից պատարակից դուրս մենք էլ անելու բան չունենք, դա նաև մեր ծառայությունը պիտի մենք անդադրում կերպով կատարենք, այսինքն եթե կա վիճակ, եթե կա նվիրում, եթե կա դեպի Աստված ընթացքի ճանապարհ, պիտի գնանք այդ ճանապարհով անդադրում քայլելով, պիտի գնանք աղոթքով եւ պիտի գնանք մեր Աստված աճոյանքով անընդհատ փորձելով հետ նայել, որպեսզի հաջորդ քայլը նախորդից քիչ ավելի առաջ լինի, որպեսզի հաջորդ քայլը նախորդից ավելի ճիշտ լինի եւ ավելի հստակ լինի, անընդհատ պիտի գնանք Տիրոջ հետեւից մեզ պահուշ ժանա, որ մենք հասնենք Տիրոջ հարության ավետիցին եւ կարողանանք պարզ ճակատով կանգնել մեկս մյուսին ասել Քրիստոս հայրը ի մերելոց։ Եվ եթե անընդհատ մենք աղոթքին, նաեւ Աստված մեզ ուժ ու կարողություն կտա, որ մենք հասնենք դրան։